مغلم یا چور کے لیے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کا امامہ اتروا دیا جائے. تو برائے کرم یہ وضاحت ارشاد فرمائیے کہ امامہ اتروانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ بڑی سزا کو اس میں ذرا میں ترمیم کروں گا, تنصیبی سب سے بڑی سزا میں نے کہا تھا, ورنہ ان کی سزائیں تو بہت سخت ہیں. چوروں کی 2 درہم یا اس سے زیادہ کا اگر چوری کرتا ہے یہ تو قاضی اسلام تو اس کے ہاتھ کاٹے گا. مغلم کی سزا بھی میں نے آپ کو بتائی, لڑکے کے ساتھ جو گندا کام کرے گا اس کو کوٹھے کے اوپر سے قاضی پھکوا دے گا اور پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. تو یہ کام ہر ایک دوسرے کے امام میں اتاروائے گا تو پھر امام نہیں اترے گا, گھوسہ بازی ہوگی اور اچھی خاصی مطلب دنگل مچے گا. تو یہ کام جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کا جیسے کہ انتظامی کابینہ جو ہے, جیسے کراچی کی انتظامی کابینہ کر سکتی ہے کراچی, جس کے ساتھ انتظامی کابینہ کا مطلب یعنی کہ وہ لیبل لگا جیسے کراچی انتظامی کابینہ, تو اس کا نگران جو ہے نا وہ یہ کام کرے گا مشاورت سے. یعنی کوئی رکن محسوس کرے گا کہ اس کا امامہ اترنا چاہیے, اس نے گناہوں نے جرم کیے, علاقے میں فساد برپا کیے, دین کے کام کو واقعی نقصان پہنچا ہے, لوگوں سے چیٹنگ کی ہے, پیسے کھا گیا ہے, گندے کیس کیے لڑکوں کے ساتھ یا اس طرح کے جو بھی معاملات کیے, تو اب وہ رکن اپنے نگران کو اعتماد میں لے کر اس کے بعد اس کا امامہ اتروایا جائے گا. کیونکہ واقعی علاقہ نگران, ہلکا نگران, زیری نگران یہ کام شروع کر دیں گے تو گلی گلی لڑائی شروع ہو جائے گی اور پھر ہر ایک اتنا میچیور یعنی پختہ ذہن کا نہیں ہوتا, پھر وہ معمولی معمولی ناراضگیوں پر بولے گا امامہ اتار, تو وہ بھی بولے گا کہ تو اتروا کے دکھا, دیکھتا ہوں کیسے اترواتا ہے. اچھا اب جیسے کہ انتظامی کابینہ, صوبہ انتظامی کابینہ کا نگران, تو وہ بھی امامہ اتروا سکتا ہے, اس کو اختیار کابینہ والوں کو اور کسی کو امامہ اتروانے کا اختیار. اچھا اتروانے کا طریقہ, اس کے ساتھ کوئی دادا گیری نہیں کی جائے گی, غنڈا گردی نہیں کی جائے گی, بلکہ صرف اس کو کہہ دیا جائے گا کہ تم مطلب ہرا امامہ مت اتارنا, امامہ اتارنا نہیں ہرا امامہ آئندہ مت پہننا. اچھا اب وہ نہیں مانے گا, وہ نہیں مانتے جو باغی قسم کا ذہن ہوتا ہے نا, سرکش ٹائپ کے لوگ, وہ امامہ سبز نہیں اتارتے, تو یہ ان کی کسوٹی ہوتی ہے جو اتار دیتے ہیں. تو وہ بعضوں کا پھر اپنے اعلیٰ کردار پیش کرتے ہیں تو بحال بھی ہو جاتا ہے. عزت عزت کے ساتھ کہیے کو میں نے خود بحال کیا, مطلب جب اس کا کردار ستھرا ہوتا ہے کہ اس کا امامہ کسی جرم کی وجہ سے اتروا دیا, اب نقصان نہیں پہنچاتا, اپنا مطلب ہے کہ وہ نادم ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ الحمدللہ میں اس کو اجازت, میں نے خود دی اجازتیں اور وہ مطلب پھر کام کرتا تھا سامنے ہرا امامہ باندھ کر, اور جو ہرا امامہ اتارتا ہی نہیں ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ سرکشی والی بات ہے, اس کا بحال ہونے کی تو صورت کیسے پیدا ہوگی, اس نے تو سزا مانی نہیں ہے. تو بس وہ کہ صرف کہہ دیا جاتا ہمارے اس پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا کہ اس کا ہمیں اختیار نہیں, پھر اس طرح بھائیوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے ہرا امامہ پہننے سے منع کیا, تو اس طرح بھائی خود ہی اس سے مطلب ہے کہ لا تعلق, جو تنظیمی ذہن کے سنائے بھائی ہوتے ہیں لا تعلق ہو جاتے ہیں, تو وہ خود ہی اپنے ٹھکانے پہ لگ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے شر سے بچنا ضروری ہوتا ہے. بعض ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ بس ان سے نقصان پہنچتا ہے, اب ہرا امامہ پہن کر چیٹنگ کرے, قرضے جان بوجھ کر لے, بھر نہیں سکتا پھر بھی لے اور لوگوں کو ٹہلاتا رہے, تو یہ تو دین کے کام کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. داڑھی اور امامے والا جب کرتا ہے یہ کام تو لوگ پھر بہت نفرت کی باتیں کرتے ہیں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على